Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 10 Ekim Çarşamba, yıl 2018, ay 10, gün 283, Hızır 158, 1440 Hicri Sefer 1, 1434 Rumi Eylül 27. Günün şiiri, Abbas. Haydi Abbas, vakit tamam, akşam diyordun işte, oldu akşam, kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece. Bas kırbacı sihirli seccadeye. Göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumanı, var git. Böyle ferman etti cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Cahit Sıtkı Tarancı. Günün tarihi, 205 yıl önce bugün 10 Ekim 1813'te ünlü İtalyan bestesi Giuseppe Verdi doğmuştu. La Traviata, Nabucco, Rigoletto ve Il Trovatore ile Aida operaları en ünlü eserleri arasındadır. 65 yıl önce bugün 10 Ekim 1953'te Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye oldu. 33 yıl önce bugün ise 10 Ekim 1985'te Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan sinema oyuncusu ve film yönetmeni Orson Welles hayata gözlerini yummuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Gök mavisi ve gül kuruları dökünerek saçlarımı rüzgarla eskiterek yürümek istiyorum, yürümek. Çıplak toprakta, senin çılgın toprakta, yüzüm benden vazgeçene dek yürüme. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümşer de bize destek veriyor her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Mozaik grubundan Yürümek adlı parçayla yaptık. Yürümekten bahsedeceğiz. Evet, ama ufak bir malumat furuşluk da yapabilirim. Daha doğrusu malumat furuşluk değil, bilgi, Açık Dergi. Yani, evet. Açık Dergi haberine sarkmış oluyorum biraz geçmiş bir şekilde de olsa. Bu çeşitli kültürlerden şarkıları ve balatları kendilerine özgü çok sesli düzenlemeleriyle söyleyerek müzik hayatına başlayan Mozaik, 80'li 90'lı yılların efsane grubu olan Mozaik, burada müzik ve etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz hafta Moda Kayıkhanesi'nde seyircileriyle tekrar buluştu. Bundan bahseden birçok haber var. Dinleyicileriyle doğrusu. Bundan bahseden birçok haber var. Neler çalmışlar diye soracak olursanız, konserinde ağırlıklı olarak farklı ülkelerin halk türkülerine yer vermişler. Ölümden Önce Bir Hayat Vardı repertuarında yer alan parçalarıyla birlikte 1985'teki Ardından, 1988'deki Çok Alametler Belirdi ve 1990'daki Aşk albümlerinden bazı parçalar çalmışlar. Evet, Çok Alametler Belirdi'ydi. Çalmalıyız tekrar. Aralarında da bizim değerli programcı arkadaşlarımız da bulunuyor Mozaik grubundan. Evet, neden çaldığımızı da şimdi Galeano'ya bakarak öğrenelim. Galeano'nun kitabında, Hikaye Avcısı kitabında bir ek bölüme, kendisinin son hazırladığı kitabın içinde yer alan ama kendisinin hazırlandığını, yayınlandığını göremediği kitabından bölümler var. Şimdi o bölümlere geçiyoruz. Genel başlığı da onun öyküler anlatıyordu. Oradan yürümekle ilgili bir parçaya geçiyoruz. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yürümek. Carlos Bonavita bana her zaman şunu söylüyor: eğer şu yol yürüyerek yol olur sözü doğruysa, senin bayındırlık bakanı olman gerekirdi. Kendilerini Montevideo'nun sahillerinde, La Plata nehrinin kıyılarında yürümeye bırakmak ayaklarımın çok hoşuna gider. 1956'da Antonio de Leon Pinheiro Madrid'de La Plata'nın cennetin dört nehrinden biri olduğunu yazdı. Sanırım birazcık abartıyordu ama şu da bir gerçek ki benim çocukluğumda o nehrin suları en az benim hatıramda berraktı. Aradan yıllar geçti ve deniz kadar geniş o nehrin suları artık berrak değil. Ama ben doğduğum topraktaki yürüyüşlerim esnasında kıyılarda dolaşmaya devam ediyorum. Ben yürürken benliğimin derinliklerindeki sözcükler de yürüyor ve anlatmak istedikleri hikayeleri anlatmak için başka sözcükler arıyor. Sözcükler tıpkı dünya üzerinde dolaşan gezgin ruhlar gibi hiç acele etmeden ve güney göklerinde kendilerini arada sırada yavaşça aşağıya bırakan kimi uçarı yıldızlar gibi yürüyor. Sözcükler nabız atışı ritminde yürüyor. Bugünlerde tamamen bir tesadüf eseri, Türkçe'de yürümek ve yürek sözcüklerinin aynı kökten geldiklerini öğrendim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün Milattan sonra 415 ile yok, milattan önce 415 ile 404 yılları arasında çıkan isyanda yıkılan Ayasofya Kilisesi, Bizans İmparatoru 2. Theodosius tarafından yeniden yaptırılarak açıldı. Evet, milattan sonra. Milattan sonra, evet. 404 mü? 404, 415 mi? Burada bir bakalım düzeltmeye ihtiyacımız. Nasıl bakacağız? Bakamıyoruz. Bakamıyoruz. Bakamıyoruz. Çünkü Wikipedia kapalı. 1938'de, o zaman oraya geçelim, Münih Anlaşması. Niye kapalı Wikipedia? Wikipedia'yı kapatmak istediler, o yüzden neden kapandı. Devletin varlığı ve bütünlüğüne aykırı şeyler yazıyormuş sanırım. Ben öyle duydum. Belki de farklı bir şey vardır. Hangi devlet? Türkiye Dünya Cumhuriyeti devleti. Hangisi olabilir? Başka devlet mi var yani? Şu anda Türkiye'deki kanunlara tabi olan. Evet, peki. 1938'de de Münih Anlaşması diye bir şey yapılmış ve Sudetenland denen bölge Nazi Almanya'sına terk edilmiş durumda. İlk toprak paylaşımı böyle. 2015'te de bugün Ankara'da büyük bir toplantı, Emek Barış Demokrasi Mitingi, iki ayrı patlama meydana geldi ve ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını yitirdi. Toplamda 104 kişi oldu sonra galiba. Ve 48'i ağır, 246 kişinin yaralanmasıyla da sonuçlandı. Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi ve bu patlama Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Dünyanın da sayılı büyük terör patlamalarından, suikastlerinden biri olarak da tarihteki yerini aldı. Çok kötü bir tarihteki yerini aldı. Bugün de sendikalar, emek örgütleri ve 10 Ekim Derneği Ankara katliamını anma etkinlikleri için çağrı yapıyor. Karanlıktan kurtulmanın yolu katliamla hesaplaşmak diyorlar. Katliamın 3. yıl dönümünde katliamda hayatlarını kaybedenlerin yakınları, yaralılar, avukatlar ve kitle örgütü temsilcileri de bir araya gelmişler. Katliamda kızı Başak Sidar Çevik ve kardeşi Nilgün Çevik'i kaybeden İzzettin Çevik, hepimiz kendi yolumuzu yaşıyoruz. Babamız yok, annemiz yok, çocuğumuz yok, bacımız yok. O mahkeme salonlarına biz gitmesek bu mücadele de yok diye konuşmuş. Bunu da gazete duvardan alıyoruz. Evrensel'in haberi de sendikaların çağrısıydı. Bugünkü gazetelerde de bu ayrıntılı olarak yer alıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde devletin seyrettiği katliamın 3. yılında da Adalet ve Barış'ın ağır yaralı olduğu gar karanlığı başlığında verilmiş manşetin. İnsanlık suçu da cezasız kaldı diyor. Yani IŞİD saldırısının üzerinden 3 yıl geçti. Sadece 9 sana müebbet hapis cezası verildi. Kamu görevlileri yargılanmadı. Ve saldırının insanlık suçu olarak değerlendirilmesi istemi reddedildi. Katliamda yaşamını yitiren 3 Malatyalı gencin babası, çocuklarımız sadece barış istiyordu. Sanıklara belirli cezalar verilmiş olabilir ama asıl onlara yol gösterenlerin cezalandırılmasını istiyoruz demiş. Sinan Tartanoğlu'yla Selahattin Gök Atalay'ın birlikte yazdıkları, imzasını taşıyan haber. Mine Söğüt'te umutlarımızı gömdük diyor. 3 yılda tarifsiz acılar diye yazmış gene Cumhuriyet'te. Sputnik'te yer alan habere göre de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 10 Ekim 2015 günü Ankara Garı önünde toplanan Emek Barış ve Demokrasi Mitingi katılımcılarına yönelik saldırının 3. yılı kapsamında yaptığı açıklamada, parti olarak hazırladıkları Adıyaman raporunda canlı bombaların TC kimlik numaralarıyla beraber isimlerine yer verilmesine ve raporun başbakan ve yetkililere ulaştırılmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını söylemiş. Bugün tabii geniş bir toplantı, miting çağrısı var ama bu cumartesi annelerine reva görülen hukuki uygulamadan sonra acaba bu nasıl yapılacak diye tereddütle, biraz da ürpererek, kuşkuyla bakıyoruz duruma. Ankara katliamının 3. yılında avukatlar, dava karanlıkta bırakıldı üst başlığıyla vermiş Evrensel Gazetesi de bugün. Sanıklar kaçtıkları için değil, yakalanmadıkları için firari diyor. Takip var. yakalama yok demiş. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da düzenlenen Emek Demokrasi Barış Mitingi'nin IŞİD tarafından kana bulanmasının üzerinden tam 3 yıl geçti. 103 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'e yakın kişinin yaralandığı katliamın firari sanıkları, kaçak sanıkları halen yakalanmadığı gibi katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlileri de hesap vermedi diye bir değerlendirme yapıyor Evrensel. Oysa emniyet ve savcılık tutanakları IŞİD'in Türkiye'deki katliamını gerçekleştirenlerin takip edilmesine rağmen yakalanmadığını ortaya koyuyor diyor. Tutanaklardan almış, devletin sorumluluğunu gösteriyor ve birkaç örnek de vermişler. Mehmet Kadir Cebael katliamdan sonra Antep'te bir yıl boyunca rahatlıkla dolaşmış. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük terör olayından bahsediyoruz. Evet. Onun sanıklarından ve dünya tarihinin de en önemli büyük, yani sıralamada bayağı önde bir yer tutan bir olaydan bahsediyoruz. Rahatlıkla dolaştığı gibi yeni katliamlar içinde yer aldı. Ahmet Güneş ve Ömer Deniz Dündar'ın parmak izleri başka canlı bomba düzeneklerinde bulundu. Davanın avukatlarından Eylem Sarıoğlu da yakalanmaları konusunda etkili bir çalışma yürütüldüğünü düşünmüyoruz. Sanıkların firari olmasının nedenleri devletin sorumluluğunu ortaya koyuyor demiş. Ve bu arada da Evrensel'den yine okursak, barış ve demokrasi için tüm Türkiye'ye de çağrıda bulunmuş, katili tanıyoruz pankartları var ellerinde. Diğer gazetelerde var mı bakalım? Bir günde var, yara hala kanıyor başlığı altında. Cumhuriyet, Evrensel, Bir Gün ve başka da fazla bir gazetede göremiyorum. Yok mu gerçekten, bir bakabilir miyim? Alttakilerde bakalım. Sözcüye bakıyorum ben şimdi. Firari darbeci hainlerin yuvasına ulaştı diyor. İşte Almanya'daki FETÖ'nün karargahı vermiş. Ya vermiyor. Ucuz ekmek kuyruğu, zam yağmuru yok. Vay be. Sözcüde yok. Sözcüde yok. Karara bakıyorum, Karar Gazetesi'ne. Yok. Ölüme son adım, infaz için İstanbul'a sevk. Başka bir olaydan bahsediyor. Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği'ne gittiği ama oradan İstanbul'a yönlendirildiği ortaya çıktı diyor. Belki ona da döneriz. Ama yok. Gar katliamı yok. Türkiye'nin en büyük terör saldırısının yıl dönümü bugün. Ve dünyanın en büyük terör saldırılarından da biri. Kesin yani. Yani hiçbir haber değeri taşımıyor mu bu gazetenin editörleri için? Nerede okudu bu insanlar? Bu insanların hocaları kim? Bu insanların mesleği kim öğretmiş? Bu şekilde mi öğretmiş? Artık onlara da geçtim. Kendi sorumlu oldukları ya da bu işi öğrendikleri hocalarına da biraz sormak gerekiyor. Nasıl insanlar yetiştirdiniz siz diye. Türkiye'nin en büyük terör saldırısı gerçekleşmiş bundan 3 yıl önce. 103 kişi ölmüş. 500'e yakın sayıda yaralı var. Ve hiçbir şekilde sakat bunu... Sakat kalanlar var. Hatırlamak bile istemiyorsunuz. Kaybedenler var. Bunu ve hatırlamak bugün, bile istemiyorsunuz. Evet. Çok ilginç. İstiyorsanız ama Atatürk pulu veriyormuş Hürriyet Gazetesi. Çocukların şey yapması, biriktirmesi için pul koleksiyonculuğu kitabı veriyormuş. 25 kuponu. Evet. Böyle şeyler var şey yani. Veriyor mu? Bakayım. Vay canına. Evet, çok şaşırtıcı değil ama üzücü yani. Gerçekten üzücü. Hürriyette hiç yok değil mi? Sanki ölenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Tek bir saldırı içerisinde 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Ve iki büyük patlama ve sanıklar yakalanamadı birçoğu. Ve herkesin gözleri önünde oldu bu. Evet. Yani görüntüler de var, demeçler de var. Neyin nasıl olduğunu izleyebilecek hukuk muhabirleri de var. Adliyede çalışan bu gazetelerin birçoğunun. Ama hiçbirinin takip ettiği ya da takip etmek istemediği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin en büyük terör saldırısı. Acaba neden? Neden hatırlamak istemiyorlar? Neden hatırlatmak istemiyorlar böyle bir saldırıyı? Failleri biliyorlar mı? Hiç ya da faillerle alakalı aralarında bir bağ mı var ki bir şeyler unutturmaya çalışıyorlar? Bilmiyorum. İnsan yani böyle şeyler de düşünüyor sayalım, artık yani. Hürriyet, Milliyet. Hakikaten çok acayip yani. Acayip değil de üzücü. Ya da ölenme aynı sabah, ideolojiden olmadıkları için mi bu şekilde davranıyor insanlar? Akşam. Yok hiçbirinde. Star, Yeni Şafak. Evet, yok. sözcüğü de söylemiştim, kararı da söylemiştim zaten. Evet, böyle. Evet, tepkinizi tükenmeyerek gösterebilirsiniz en rahat bir şekilde. Bahsetmedikleri başka şeyler de var zaten. Dünyanın, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli terör saldırılarından birinden bahsetmedikleri gibi, yeryüzünün önündeki en büyük tehlike, hepimizin, bütün çoluk çocuk, torun torba, hepimizi birinci derecede ilgilendiren bir rapor yayınlandı. Ve en fazla 12 yıl içinde düzeltemezsek bitiktir işimiz diye bir rapor yayınlandı. Ama Posta Gazetesi'nde bir editörün magazin haberleri, İngiliz magazin haberleri okurken gözüne çarpan mini buzul çağı geliyor haberi yüzünden. Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinden Halk TV'ye, Sputnik'ten Akit'e kadar herkes mini buzul çağının geleceğini iddia etmeye başladı. Evet, ve bundan bahseden olmadı. Yani hakikaten insan ne diyeceğini bilemez hale geliyor sık sık olduğu gibi. Yani Birleşmiş Milletler İklim Paneli 3 yıldır beklenen raporu kelimenin tam anlamıyla patlattı sonunda. Sadece 12 yılımız kalmıştı diyor. Yani insanlık olarak iklim krizini yavaşlatıp hafifletmemiz ya da küresel felaketle, kozmik boyutta bir felakette yüz yüze kalmamız arasındaki seçimi yapmak zorundayız dediler. O müthiş son noktaya varmamız için önümüzde sadece 12 yıl vardı. Hatta bir yoruma göre 10 yıl. Evet. Artık raporun neredesinden tuttuğumuza bağlı ve ölümcül çöl kurakları, Nuh tufanını aratmayacak seller, buzların acayip erimesi, medeniyetin merkezlerini oluşturan liman şehirlerini yalayıp yutacak deniz seviyesi yükselmeleri, ortalığı kasıp kavuracak, insanları mahvedecek sıcak dalgaları, hepsi var. Hortumlar, fırtınalar ve gerisi de inanılması güç bir sefalet ve yoksulluk artışı, yüz milyonları bulması beklenen tarihi göç dalgaları, müthiş gerginlikler, çatışmalar ve korkunç savaşlar, belki nükleer savaş. Nükleer savaş da var. Ve tümünün önünü almaya girişmek için sadece 12 yıl, belki de 10. İnsanlığın başka birçok canlı türünü de beraberinde götürerek yok oluşa sürükleneceği 6. kitlesel yok oluş çağından bahsediyor. Dünyanın önde gelen bilim insanları. Geliyor. Ve çağı engellemek için 10 yıl var ve Türkiye'deki gazetelerin, yani biz onunla ilgileniyoruz, 3'ü hariç hiçbirinde şey yoktu. Bir tarama da yaptık. Hemen internet sitesine de koyduk bu yazıyı. Akşam birinci sayfada bu haber yer almıyor. Bir gün yarım derece yaşatır deyip buzul resimli 1,5 sütun 11 satır. Hı hı. Devamı son sayfada. Cumhuriyet, küresel ısınmaya dur demek için son 10 yıl Birleşmiş Milletler'den bedeli ağır olacak uyarısı. Sol alt köşede 2 sütun 7 satır. Devamı son sayfa. Evrensel, birinci sayfada bu haber yer almadı. Hürriyet, 12 yıl kaldı. Küresel ısınmayla ilgili rapor tüm insanlık için ürkütücü tabloyu ortaya koydu. Göç ve sürgünler artacak ne demekse dedikten sonra 3 sütun 7 satır devamı son sayfaya atılmış. Karar, birinci sayfada bu haber yer almıyor. Biz ilk 11'i çıkarıyoruz gazetede. Buyurun efendim, devam edelim. Milliyet birinci sayfada yer almıyor. Sabah birinci sayfada yer almıyor. Sözcü birinci sayfada yer almıyor. Star birinci sayfada yer almıyor. Yeni Şafak, son araştırmada buldum. Birinci sayfanın en altında şeridin içine gömme 4 kelime. 2030'da küresel felaket bekleniyor. Evet. Ayrıldıkları şey bu. Yani Greenpeace yetkilisi Kaysa Kosonen meseleyi gayet net koymuştu. Birleşmiş Milletler iklim bilim insanları, iklim insanları büyük harflerle hemen harekete geçin aptallar demek istiyor. Ama bunu gerçekler ve rakamlarla kibarca ifade ettiler. Keşke son kısımda bahsettiğiniz haberlerin içerikleri de kullanıldıkları kağıtlar kadar biraz pahalı olsaymış. Ama yok, yani durum bu. Evet. İsraf. Hakikaten acayip bir durum var. İsraf. Yani işin daha da ilginç tarafını da söyleyeyim. Var, uyarı var aslında. Öyle mi efendim? Aa, tamam o zaman, pardon. Havada, kusura bakmayın. Ya, tamamen düzeltim. Havada çok özür dileriz. Özür dileyip düzeltiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara Denizi ile içme suyu havzalarını uçaklarla havadan denetliyormuş. Müjde müjde, sürpriz sürpriz. Gemilerin kaptanlarına uçaklardan denizlerimizi kirletmeyin, havadan takip ediliyorsunuz anonsları yapılıyor. Arkasından da müziği veriyorlarmış. Gemilerde talim var diye. Öyle mi? Evet. Peki. Yok, onu biz uydurduk ama olsun, güzel olabilirdi. Bence daha güzel olabilirdi. Hiç değilse böyle bir etkinlik yapıyorlarmış. Müzikal bir şekilde de süsleyebilirlermiş. Evet. Atatürk bulvarının yanı sıra havadan uyarı kirletmeyin uyarıları. Peki kullandıkları uçakta kirletiyorlar mıymış peki içinde bulundukları atmosferi? Hayır. Ne yakıyor? Olur. Su mu? Bilmiyorum ne yaktığını ama kirletmediğinden eminim. Ayrıca da Kelebek'te Afra'dan iki film birden. Oo. Kim Afra? Tanımıyorum. Şimdi daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Yani bu hemen harekete geçen aptallar diye yorumlanabilecek olan raporun aslında yeterince etkili olmadığı, sulandırıldığı söylendi. İyi mi? Bazı dinleyicilerimiz oldukça sert bir şekilde bu konuyu dile getirdiğimizden bahsediyorlardı. Hiç de sert dile getirmiyormuşuz. Görünen daha kötüymüş. Evet, artık. Mesela Mario Molina. Tanıyor musun? Nobel kimyacı, Nobel ödüllü. Molina. Evet, Kimya Nobel Ödülünü birkaç sene önce kazanmıştı. Son derece önemli bir isim. Mario Molina demiş ki IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Heyeti Paneli çok önemli, temel, kilit bir riski göz ardı ediyor demiş. Benim dehşet içinde okuduğum raporda yeterli bulmamış Nobel Ödüllü kimyacı Mario Molina ve kendini besleyen feedback loops, geri besleme mekanizmaları artı pozitif geri besleme mekanizmaları iklim sistemini biz enerji sistemini düzenlemeye kalmadan çığırından çıkarabilir, bitirebilir demiş. Bunu dünyanın en önemli kimyacılarından biri söylüyor. Molina kim biliyor musunuz? 1974 tarihli bir araştırma makalesiyle ozon tabakasının derinmekte olduğunu ortaya koyan, ilk bilimsel verileri ortaya koyan bilim insanı. Sherwood Rowland'la beraber Kaliforniya Üniversitesi'nden. Bayağı ünlü bir arkadaşmış. Evet ama işte o beğenmemiş IPCC raporunu. Yeterli bulmamış daha doğrusu. Haklı olabilir. 350 örgütünden iklim kuruluşundan Jamie Henn de kurucularından ve program direktörü demiş ki en korkunç tarafı da diyor bu raporun, IPCC raporunun yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunun aslında sulandırılmış ve üzerinde oydaşmaya varılmış, konsensusa varılmış versiyonu olması. Aslında görünenden çok daha kötü diyor. Hmm. Yani son bilimsel veriler çok çok çok daha ürkütücü demiş. Aynen böyle. Ya duydunuz. Ve yani muhtemelen bunu söyleyen başka önemli insanlar da var. Dünyanın şu anda en büyük iklim bilimcilerinden biri, belki de birincisi kabul edilen Michael Mann. Ona da bakalım. Penn State Üniversitesi'nden. Aman çok alarmisti işte, bazı dinleyicilerimizin de haklı olarak belki de korktuğu gibi. Evet. Korkmakta haklılar. Sana çoluğu var, çocuğu var. Yani şey demiş, fazla alarmisti böyle, o kadar tehlikeye vermeyin diyenlere karşı demiş ki alakası yok demiş. Michael Mann'den bahsediyorum. Alakası yok, tam tersine demiş. Bir kez daha son raporla onlar aşırı tutucu davrandılar demiş. Bilim insanları. Evet. Ve yani ne demek tutucu davranmak, yani problemin şey tarafında hafife alarak kurdular, gerçek şeyini koymadılar ortaya demişler. Çok ilginç bir şey bu ve çok mümkündür, muhtemeldir ki çok daha derinlemesine bilimsel veriler var ve argümanlar var bunu, bilimsel argümanlar var bunu destekleyen. Ve mesela bir başka iklimle ilgili bir kuruluşun, çevreyle ilgili kuruluşun başında olan Durwood Zelke diye birisi demiş ki en iklim zincirindeki en zayıf halkayı yeterince vurgulamadı diyor. O da işte aynı şey, yani feedback meseleleri, geri besleme mekanizmaları devam, kendini besleyen bu mekanizmalar devam ederse ısınmayı artıracak ve risk iklimde devrilme noktalarını çok hızlandıracak ve o kontrolden çıkacak diyor. Ama tabii ki şey demişler, birçoğu da aynı şeyi söylüyor, başımızı çevirip kaçacak halimiz yok, tam tersine üstüne gitmeliyiz, bir korkumuzu, dehşetimizi bir yakıt olarak kullanıp mücadeleye yakıt olarak, hızlandırıcı olarak evet. kullanmamız demişler. Bunu Kevin Anderson'da şeyde yapılan hem yazıyor Kevin Anderson hem aynı şeyleri söylüyor. İklim raporunu eleştirmek birçok açıdan mümkün. Peki ne yapacağız diyor Democracy Now'dan Amy Goodman soruyor kendisine. Dün akşam birazcık bakabildim. Çok basit diyor. Mücadeleye devam. Bu da başlangıç. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok diyor. Kevin Anderson çok önemli bir bilim insanı. Kendisiyle çeşitli iklim toplantılarında tanışma fırsatı da bulmuştuk, İngiliz. Ve Marshall planı gibi bir plan bütün dünya çapında yapmalıyız diyor ve devam ediyor. Bunun üzerinde her gün konuşmaya mecburuz ve konuşacağız bütün dinleyicilerden de. Özür dilemeye de lüzum yok. Görevimiz bu. Bence dinleyiciler de kendi aralarında bu konuyu konuşmaya mecburlar. Evet, evet. Çünkü çok kısa bir vakit kaldı ve bir diğer taraftan da karşı lobi bastırmaya başladı. Küresel iklim değişikliği bir şeyin olmadığını inkar, bunu söyleyenler, olmadığını söyleyenler, inkarcıların haberlerde nasıl bir şekilde yer bulduklarını işte biraz önceki örnek üzerinden de görebilmek mümkün. Sokakta da çok fazla inkarcı var. Bu olmadığını inkar eden çok fazla insan var ki bunlar bizim komşularımızdan, akrabalarımıza, çocuklarımızdan, annelerimize kadar uzanabiliyor. Evet, evet. İnkarcılıktan çok apati var. Yani aman boş ver, şimdi bunu konuşmayalım ya, biliyoruz bu konuları filan. Ömer başlama gene diyenlerin ben sayısı değilim. Azalıyor aslında ama mesela çok, zaman da azalıyor. Zaman da çok azalıyor. Her şey azalıyor. Para yani, da azalıyor Türkiye'ye baktığınız zaman. Ve dehşet verici bir raporda Dar Cemal'den çıktı. 9 Ekim tarihli Truth Out internet gazetesinde, dergisinde, neyse işte yayınında. Ve dünyadaki buz kaybının jeolojik değişimin bir nükleer patlaması, nükleer bombası olarak nitelemişler bilim insanları. Ve şöyle bir şey söylüyorum, bir araştırma 1992'den beri, yani kaç, 25 yıldan beri değil mi? Evet. Sadece çeyrek yüzyıldan beri okyanuslarda kaybolan buz miktarını, ölçüsünü vermiş. Yani telaffuz bile etmekte zorluk çekeceğim. 3 trilyon ton. Öyle mi? 3 trilyon ton gitmiş ve yani yeryüzünün buzlu bölümü, buzlardan oluşan, kar buzdan oluşan bölümü, donmuş bölümünün çok büyük bir kısmı kriyosfer diye adlandırılıyor aynı zamanda. Buz küre eriyor. Ve bu haber değil tabii. Haber şu. Bu zaten 10 yıllardan beri oluyor. Ama asıl haber olan Kuzey Kutbu'nda ve Güney Kutbu'nda, Arktik'te ve Antarktika'da bütün karaya dayalı buzullar, kara üstündeki buzullar hızlanıyor erimesi ve şoke edici oranlarda, yani büyük ölçüde de insanın tetiklediği küresel ısınmadan. Bütün bunlar artık inkar etsek de, uyumasak da, üzerinde konuşsak da, uyusak da, bu gerçek. Antarktika, Güney Kutbu 3 kat, 10 yıl, sadece 10 yıl öncesine göre, evet, 2007'ye göre, 2008'e göre 3 kere daha hızlı bir şekilde eriyor. Yani bununla baş etmek çok zor. Yani müthiş bilim insanları telaş haline girmişler ve daha önce 3 trilyon ton buzun da 1992'den beri yok olduğu ortaya çıkmış. Ve şunu da söyleyeyim, her iki kutuptaki buz küreleri, yani buz şeyleri, örtüleri son 25 yıl içinde, işte 1992'den filan bu yana, son 10 bin yılda erimelerinin eridikleri kadar son 25 yıl içinde erimişler. Yani 10 bin yılda görülen erime sonunda olmuş. Ve tabii öbür tarafta da, yani kutup bölgelerinin dışındaki buzullar için daha da vahim olaylar var. Vaktimiz yok maalesef. Vaktimiz yok ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdilerde doların, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinin ardından Boğaziçi'ndeki yalılara tasallut olduğu söylenen Katar'dan da bir açıklama var. Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Bin Salih Al-Sade Dün piyasalarda, geçtiğimiz hafta piyasalarda arz ve talep dengesi olduğuna dikkat çekerek petrol fiyatlarındaki mevcut yükseliş psikolojik etkenler ve jeopolitik değişikliklerden kaynaklanıyor diye bir açıklama yapmış. Dünyadaki üretimi sadece petrol ve fosil yakıt olan bu ülkelerin yarattığı tehlike yüzünden biz burada kendimizi yiyoruz. Olay bu yani. Herhangi bir şey ürettikleri yok petrol dışında, toprağın altından çıkan şeyler dışında. Bir de uçak üretiyorlar oldukça lüks bir şekilde hareket edebilen. Bunun gibi şeyler de yapabiliyorlar. Kim üretebiliyor uçağı? Parasını verince üremiyor mu? Üremiyor mu bunlar? Kendinden parası? Üreyen bir şey değil. Onları üretenler Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya gibi ülkeler. Evet, şimdi bizim. OPEC içerisinde de bir tartışma varmış. Petrol fiyatları ne olacak, ne kadar az talep dengesi olacak, bununla alakalı nasıl harekete geçilecek diye ülkeler birbirleriyle konuşuyorlarmış hafif yiyişerek. Evet, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Çok önemli gelişmeler. Büyük bir gelir dağılımı eşitsizliği ortalığı kasıp kavuruyor ve asıl sebeplerinden bir tanesi de bu tabii. Katarlılara ve petrol zenginlerine gidiyor. Bir de onlardan beslenen işte diğer zengin kesimi elit. Fakat şimdi iki tane çok önemli iş daha var. Bir tanesi Michael Kasırgası. Görünmemiş bir şekilde dün bahsediyorduk kıyıya vuracak diye vurmuş. Florida'ya daha henüz vurmamış. Panhandle dedikleri tava sapı bölgesine. Fakat ülkelerin birçok yerinden yani artık bu gündelik haber halini aldı. Honduras, Nikaragua ve El Salvador'u vurup geçmiş ve büyük seller ve heyelanlar olmuş. En az 13 kişinin öldüğü haberi var o merkez Orta Amerika'da. Ve Amerika Birleşik Devletleri kıyısına bugün vurması bekleniyor. Tamamen olağanüstü hal ilan edilmiş ve birçok on binlerce kişinin hatta yüz binlerce kişinin tahliye edilmesi emirleri var. Farklı bir coğrafyadan da ben bahsedeyim. Denizli de dün akşam saatlerinde kente esir alan yağmur sele dönüşmüş bir anda. Birçok iş yeri ve evi su basmış. Yağışların ardından itfaiye 300'e yakın sel baskını ihbar yapılmış. İtfaiye yetişememiş sel baskını haberlerine. Dükkanlar su içinde kalmış. Esnaflar da yılda 2-3 kez aynı sıkıntı yaşadıklarını ancak bir önlem alınmadığını söylemiş ama sadece belediyenin alacağı bir önlem yok. Biraz da o önlemi talep etmeniz gerekiyor ki neden bu şekilde artık yağmurlar yağıyor diye sormanız gerekiyor. Bir de gazeteler bahsetse çok iyi olacak doğrusu. Ama en çarpıcı haberlerden bir tanesini de söylüyorum. Dünyadaki en büyük tehlikelerden biri ormanların yok olması malum. Ve ormansızlaşma. Yeniden ormanlandırılması şartı var. Peki diyorlar ki endüstrinin enerji sistemlerinde yani şunlar yapılması gerekiyor. Çok kapsamlı değişim ve dönüşüm ihtiyacından bahsediyor rapor. Özeti enerji sistemlerinde 1, toprak ve arazi kullanımında 2, kentlerin tasarlanmasında 3, endüstrinin yeniden şekillendirilmesinde 4, ulaşımın yeniden yapılandırılmasında 5, binaların yapımında da dönüşüm gerekiyor. Evet. Belki de devrimci bir dönüşüm gerekiyor. Peki yapılabilir mi? Bilimsel olarak elbette mümkün. Mantıklı. Hala ve pekala mümkün. Zaten öncü bilim insanları da böyle diyor. Evet. Peki siyasi ve sosyal olarak yapılabilir mi? O da yapılabilir aslında da. Zor sorduk değil mi? Evet. Kömür, petrol, gaz çıkarmaya hayır diyecek. Kömürü, petrolü, gazı finanse etmekten derhal vazgeçecek. Adil bir geçiş sağlayarak mevcut fosil yakıt üretimini dikkatli bir gözetim altında azaltıp bitirecek iklim liderleri aranıyor. Var mı sence? Efendim şimdi İsmet İnönü'nün elindeki Amerikan bayrağını gördünüz değil mi siz de aynı şekilde? Yani Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağını açıklayan her türlü regülasyonu kaldıran Amerika Birleşik Devletleri yöneticileri bunların arasında değil. Paris Anlaşması'ndan çıkacağını, Çevre Bakanlığı'nı kaldıracağını, lav edeceğini, yerli topraklarını madencilere açacağını, Amazon yağmur ormanlarına beton otoyollar döşeyeceğini. Amazon içerisinde beton otoyol da fena fikir değil mi? Düşünsenize aldığınız son model arabayla beraber Amazon içinden geçiyorsunuz. Evet. Yan tarafta böyle yılanlar, maymunlar, jaguarlar. Ama SUV olacak yani spor araba tabii. Niye canım asfalt yolu yapıyorsunuz olsun, son model arabanın? Daha havalı onlar. Ha, orman diyorsunuz çizilmesi. Dört çeker olması çizilse de sonradan dört çarpı. Okey tamam anladım. Ve kereste ve biftek lobileriyle işbirliği yapacağını ve Greenpeace ile WWF Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği gibi çevre kuruluşlarını da yasaklayacağını Brezilya'da yasaklayacağını açıkladan evet. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Evet, dünyanın en büyük petrol LNG yani doğal gaz tesislerini devasa katran kumu madenlerini açmayı boru hattı şirketini satın almayı planlayan Kanadalı yöneticilerden de umut yok. 12 bin yıllık kadim ormanları yok edip en kirli fosil linyit yataklarını işletmeye açmaya çalışan Almanya yönetimi yok. Evet. Kaya çatlatma yöntemiyle kaya gazı işletmelerine izin vermeye hazırlanan Britanya yok. Üçüncü havalimanı pistini açmaya çalışan Birleşik Krallık yöneticileri yok. Dünyanın yedinci büyük fosil yakıt salıcısı olan ve olanca zenginliğine rağmen eriyen buzların altında yeni petrol arayan Norveç yönetimi yok. Evet. Paris Anlaşması'nı onaylamayı reddeden dev havalimanları açıp kömür yakıtlı termik santralleri ülke çapında yaymaya çalışan dünyanın en eski kentlerinden kadim İstanbul'un topografyasını sonsuza kadar değiştirecek çılgın kanal projesini gerçekleştirmeye çalışan Türkiye yönetimi de yok. Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz devlet şirketleri adına eriyen buzların altında petrol sondajlarına girişen Rus liderler de yok. Evet. Bir yandan güneş enerjisine yatırım yaparken her yere yeni kömür ocakları açan Çinli, Hintli, Avustralyalı liderler de sırra kadem basmış sayılırlar. Ne olacak? Uğraşacağız. Yani ilk yarım saat açtık ama şunu da belirtmek gerekiyor biliyor. Yeni bir açıklama daha yapıldı. İç savaş ve kuraklığın Suriye'deki tarımı tamamen yani %30 oranında %30 da değil. En büyüğü o. Son 30 yılın en düşük buğday hasadını gerçekleşmesine yol açabilecek bir oranda. Evet %30 oranında azaldığından bahsediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Ülke bu yıl sonunda son 30 yılın en düşük üretimini gerçekleştirmiş. Ama şöyle bir durum da var. Yetkililer aynı zamanda halkın elde ettiği hasadın bir kısmını Türkiye'ye bir kısmını da Irak'a sattığını söylemiş. Halkın böyle bir tercihte bulunmasına neden olarak da daha fazla para kazanması gösterilmiş. Geçmişte her yıl ortalama 4 milyon ton hububat üretiliyormuş Suriye'de. Bu sene üretilen 1 milyon 200 bin ton. Evet. Üretilen hububatın birine düşmüş neredeyse. İşte ondan daha fazlası aslında ihraç ediliyormuş zamanda iç savaş öncesinde ama iç savaş ve kuraklık nedeniyle aynı zamanda kuraklık nedeniyle iç savaşın çıktığını söyleyen teoriler evet. de var. Teori son yıllarda değil, bulgular. Evet mi? Bulgular var. Son yıllarda üretimde azalma olduğu söyleniyor. Evet. Mart 2011'den beri protesto gösterileriyle başlayan savaş sonrasında. Evet. Bir konuya daha açıklık getirerek isterseniz ilk yarım saatin sonuna getirelim. Şimdi bir haberi de ben vereceğim. Buyurun sen, siz verin. Siz verin. Lütfen. Benimki kötü mü? Yok benimkisi ne kötü ne iyi olmuş bir olay. O zaman çok iyi bir haber var. Küçük ama çok iyi. Buyurun gerçekten. Hollanda Lahey'de bir mahkeme sonuçlandı. Öyle mi? Ve çevreciler kazandı. Oo. Hollanda hükümetini dava etmişlerdi. Bu şeyi durdurmak zorundasınız. Karbon emisyon salımlarının çok düşmüştü. Daha ciddi kesilmesi gerekir diyordu. Ve bir gün sonra iklim panelinin açıklamasından raporundan bir gün sonra zaman da bitiyor denirken yeni hükümete yani %17 düşüş fosil yakıt indiriminde düşünülüyordu. 2020'ye kadar halbuki 25 en az 25 olacak doğal gaz ve diğer indirimler diye mahkeme bunu kabul etmiş. O iyi bari. Evet. Eskisi böyle şeyler de oluyor. Bir tane iyi haber var işte. Evet. Bugünkü tarihi anmalar konusunda bahsettiğimiz Ayasofya'daki karışıklıktan ötürü öncelikle özür dileriz. Benim de bir hatam var hazırlarken ama şöyle bir durum söz konusu olmuş. 20 Haziran 404'te Konstantinopolis Patriği Aziz Ionisos Hristomos'un İmparator Arkidius'un eşi İmparatoriçe Aile Eudoksia ile çatışmasından dolayı sürgüne gösterilmesinin ardından bir isyan çıkıyor. Ve isyan sonrasında bu kilise ilk kilise yakılarak büyük ölçüde tahrip ediliyor. Ama ilk kilisenin... Terörist bunlar, terörist. Çapulcu bunlar. İlk kilisenin isyanlar sırasında yıkılıp yıkılmasından sonra İmparator 2. Theodosius bugünkü Ayasofya'nın bulunduğu yere ikinci bir kilisenin inşasının emrini veriyor ve ikinci Ayasofya'nın açılışı da onun zamanında yani içinde bulunduğumuz tarihte 10 Ekim 415'te gerçekleşiyor. Evet. Yani 404'te yakılıyor, 415'te yapılıyor. 11 yıl sonra ardından 532'de tekrar yıkılıyor. Nikah ayaklanması yüzünden bu sefer. Nikah, evet. Kırmızılarla maviler miydi onlar? Yeşiller. Yeşiller pardon. Mavilerle yeşiller. Mavilerle yeşiller. Kırmızı kim? Kırmızı. Sonradan geliyor onlar değil mi? Kırmızılar sonradan geliyor. Kızıllar. Evet. Hadi ara. Açık Gazete. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home. This world out here is lonely and cold. This world out here is so lonely and cold. This world out here is lonely and cold. Oh, I guess I'll go back home. Sometimes I feel, oh, sometimes I feel like a motherless child. I feel like a motherless child. Sometimes I feel, sometimes I feel like a motherless child. Oh, I feel like a motherless child. Sometimes I feel, sometimes I feel like, oh, I feel like a motherless, motherless child. A long ways from home. Why did I leave the ones that loved me? Why did I leave the ones that loved me? I guess I the Lord up above me to show me the way back home. Evet, Açık Radyo'da Motherless Child adlı ilahiyi dinledik ve O.V. Wright, Overton Vertus Wright, 1939'da doğmuştu, 9 Ekim. Bir gün gecikmeyle doğum gününü andık, kutladık. 1980'de de genç bir yaşta nispeten hayata veda etmiş önemli bir güneyin soul'un en önemli isimleri, soul janrının o meşhur şarkısı, işte çok iyi bilinen, kimi zaman kendimi annesiz bir çocuk gibi hissediyorum. Çok uzak, evden uzak. Bazen de kendime özgürlük yakın gibi hissediyorum ama o kadar uzak ki evden, bazen anne senden o kadar uzak ki diye devam eden bir dini şarkıyı seslendirdi. Bir gün gecikmeyle kutladık onu da doğum gününde. Evet. Bu arada ben de şu, sen şeyi bir izah etsene. Niye efendim? İnönü'nün bayrakları meselesini ya. Sözünü kestim ben. Sen onu anlatmak istiyorsun, anladım. İnönü'nün bayrakları mevzusu yeterince tartışılmadı mı? Ben biraz konu dağılsın diye, bilemediğim soru olduğu zaman bu konu hakkında konuşabiliriz diye cebimde tuttuğum haberlerden bir tanesi o. Hadise nedir? Bir İnönü tartışmasıdır gidiyor ama fazla üstünde durmadı. Ben de yakından takip edemedim açıkçası. Ben sadece İnönü'yle alakalı bir bunca kıyamet haberi arasında, bunca problem arasında İnönü'yle alakalı bir tartışma vardı. Onu gördüm. Evet, bu Sözcü gibi bazı önemli gazeteler onu çok önde gelen bir şekilde ele aldılar. Biz yeterince değerlendiremedik. Elinde Amerikan bayrağı varmış filan. Evet, yani radyo olduğumuz için fotoğrafla alakalı şeylerde biraz zorlanıyoruz. Karikatür olduğu zaman sorun olmuyor da fotoğrafla alakalı haber çıktığı zaman anlatmakta güçlük çekiyorum ben bazen. O sebepten ötürü bunu sadece konuyu biraz kaynatmak için söyledim. Haber olarak da söyledim. Bütün sürpriz de kaçtı şimdi yani. Yapacak bir şey yok. Neyse. Evet, iki bayrak vermiş. Zaten o zamanki törenlerde de iki bayrak kullanılıyor. Hangi ülkeyi misafir ediyorsan temsilcisini, evet, onun da bayrağını elinde taşıyorsun. Küçük bir tanesi. Bayrak dediğim küçük böyle. Evet. Minik. Minik. Bayrakçık. Bayrakçık. Bu arada bayrak fiyatlarına da zam gelmiş. Ay, o besbelliydi zaten. Pakistan'dan ve Çin'den geliyor, evet, onların ipi. yerli ve milli bayraktan daha yerli ya, ve milli bir şey düşünülemez. Bayrak ama ipi üretemeyecek durumda mı bu ülkede bu şekilde şey ithal ediyor? Bayrak ipi dahil kumaşı olmak üzere neden ithal ediliyor? Zor bir şey mi bayrak üretmek? Ya da ürettiğiniz zaman pahalıya mı patlıyor? Yani bu durumda mı şu anda ekonomi? Evet, öyle bir ondan sonra neden kriz oluyor? Bahsediyoruz. Dış güçlerin oyunu olarak nitelendirmek mümkün olabilir gerçekten. Dış mesela Pakistan'daki bir zam Türkiye'de de yansıyabiliyor demek ki bu kadar kolay bir şekilde. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir alınan karar yüzünden Türkiye ekonomisi allak bullak olabiliyor. Bayraklarda dahil olmak üzere bayrak fiyatları. Ama bayraktan İnönü tartışmalarından ve Diyarbakır birçok şeyden daha önemli olan şey bu iklim yıkımından evet kaçabilmektir ve bilim ne istiyor? Kevin Anderson bir yazı yazmış. Dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden Manchester Üniversitesi'nden Profesör Kevin Anderson ve şey diyor. Yani bilimin temel istediği, ihtiyaç gösterdiği şey şu: küresel çapta bir enerji dönüşümü, ama bunu nasıl sağlayacağız? Küresel çaptaki enerji dönüşümünü sadece petrolü, doğalgazı, kömürü yerin altında bırakmakla kalmıyor iş. Tüketim eşitsizliğini, tüketimdeki büyük eşitsizliği gidermek için diye de belirtmiş. Yani öyle bir eşitsizlik var ki dünyada önlenemiyor. Dolayısıyla öncelikle bu bir sosyal meseledir. Bir çeşit devrimci dönüşüm meselesidir diyor ki iklim bilimcisi kendisi. Peki Marshall Planı gibi, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleştirilmiş en önemli, Avrupa'yı ve insanlığı belki de yükselten bir şeydi, olaydı. Onun gibi bir şey yapmamız gerekiyor diye hem Democracy Now! Radyo ve sitesinde hem de Common Dreams'deki yazısında açıkça görülüyor. Yani düpedüz karneye bağlamak zorundayız artık diyor. İster inkar edelim, ister bunu yakmaya devam edemeyiz. Bu şekilde gidemez. Yani zengin spor arabalarıyla, gemilerle, uçaklarla böyle mümkün değil diyor bu gidişin yapılması. Kuvvetli bir dönüşüme gerekiyor diye anlatırız. Yani evet. Bu arada da Bolsonaro gibi bir adam Brezilya'ya tasavvur edilemeyecek büyük, hepimizin çocukları ve torunları üzerinde de, bu anda yaşayan kuşaklar üzerinde de müthiş etkileri olabilir. Çünkü dediklerini yaparsa zaten Amazon ormanları da gider büyük ölçüde. Yalnız oradaki yerlilere olmaz, olan buradaki yerlilere de yerli ve milli etkileri olur. Bolsonaro gibi bir faşistin, Hitler hayranıymış zaten, kuvvetli bir Hitler hayranı ve yani artık ihtira hayranlıyım diye açıklama yaptığınız zaman seçim kazanabiliyorsunuz dünya üzerinde. Evet, evet. Yani böyle bir dönüşüm var, çok acayip yani. Evet. Pinochet'i ve Hitler'i beğeniyor. Trump'a da sormuşlar. Birleşmiş Milletler uyarıyor, iklim değişikliği faciası geliyor, ne yapmalıyız diye. Bakacağız rapora demiş. Bakarız demiş. Yani iklim değişikliğinin zaten bir sahtekarlık olduğunu söylüyordu. Ama yani Brezilya'nın Bolsonaro öncülüğündeki aşırı sağcılarının zaferi, yani herkesin tahmin ettiğinden daha da önce kötü bir sonuç verdi diyor. Bu konuları en yakından izleyen Glenn Greenwald, Pulitzer ödüllü gazeteci, demiş ki bir anda marjlarda dolaşan bir soytarıdan ülkenin politik siyasi hayatındaki egemen güce dönüştü, başat güce dönüştü. Bu yerel bir sorun gibi görünüyor Brezilya çapındaki, çok büyük bir ülke tabii Brezilya ayrıca, ama aslında çıkarılacak dersler globaldir, küreseldir diyor. Yani mesela şeyi istiyor, biliyor musun, Bolsonaro? Yalnız Greenpeace'i ve WWF'i kovmakla, yasaklamakla kalmıyor. Brezilya'nın önde gelen solcu, sosyal demokrat politikacıların öldürülmesini öneriyor. Bunu açıkça söyleyebiliyor. Başına gelenlere dünyaya, rağmen. Dünyaya böyle bir dünyaya gelmiş bulunuyoruz. Yani kafayı yemiş olduğu gibi görünüyor. Daha önceki bir yüzbaşı Brezilya'nın 21 yıllık askeri diktatörlüğünde görev yapmış zaten. Rodrigo Duterte var ya, Filipinlerin katil başbakanı, bir de Mısır diktatörü Abdülfettah el-Sisi. Trump'tan daha onlara yakın yani, Duterte'ye ve Trump'a. Ama ılımlı olarak da nitelendiriliyor. Bolsonaro'nun Brezilya'daki askeri dikta yönetiminin hatasının solcuları öldürmek yerine işkence yapmak olduğunu söylediği belirtilmiş. Yanlış okumuşum, pardon, adam ılımlı da değilmiş. İnsan haklarının Brezilya'ya zarar verdiğini savunmuş daha önce. Çevrenin de zarar verdiğini söylüyor. Şili'nin meşhur diktatörü, yani kötü şöhretli diktatörü Pinochet ve Peru'nun korkunç kötü şöhretli diktatörü Fujimori'nin ya da Fujimori'nin çok eleştirmiş, biliyor musun? Pinochet'i de Fujimori'yi de neyi eleştirdiğini biliyor musun? Neden eleştirmiş efendim? Yeterince muhaliflerini öldürmediği için. Az öldürdüğü için daha doğrusu. Ve yani seks, cinsel suç işleyenleri kastre edilmesini istiyor, hadım edilmesini kimyasal olarak. Ve yani cehennemi getirmek istiyor ve buna oy veriyorlar. Çok çok ciddi oy aldı. İşkenceyi savunuyor. İdamların hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, yargısız infazların. Doktorların tavsiyesini gerekçe göstererek Bolsonaro adayların Globo televizyonunda canlı yayında yaptıkları tartışmaya da katılmamış. Bilmiyorum, tanıdık geldi mi size. Bunun yerine başka bir televizyondaki komedi programını izlerken çektiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşmış ki 12 milyon takipçisi varmış. Sosyal medyayı iyi kullanan oğulları tarafından kullanılıyormuş. Daha geniş kitlelere ulaşıyormuş. Bir böyle kadın milletvekiline de size tecavüz edilmeyecek kadar çirkinsiniz demiş. Zaten çocuklarım yanlışlıkla zamanıma geldi. Boş zamanıma geldi de onun için 5. çocuğum kız oldu diyen bir adam. Neyse, çevreyi bitiriyor. İyi bir haber vereyim mi? Evet, ver ve bir çıkalım. BOTAŞ konutta kullanılan doğalgazı Ağustos ve Eylül aylarında %9 oranında arttırmıştı. Sanayideki daha yüksek oranda arttırmıştı sanayideki doğalgaz kullanımını. Ama iyi haber gelmiş. Bakan Albayrak enflasyonla topyekun mücadele programını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz ve elektriğe yıl sonuna kadar zam yapmayacağız şeklinde bir açıklama çok yapmış. Ya. Oh, rahatladınız değil mi? Çok rahatladım. Yakın bakalım. Bir de şey de olursa, Türkiye ve Suudi Arabistan'da anlaşırlar, bu Cemal Kaşıkçı'yı nasıl ortadan kaldırdığını bir de anlatırlarsa daha da rahatlayacağım. Evet. Ve bu arada çok önemli de bir haber var. Onu sadece başlık olarak söyleyelim. Gazeteciler ve siyasetçilere büyük bir gözaltı dalgası oldu dün. Diyarbakır merkezli 8 ilde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla gazeteciler ve siyasetçilerin de bulunduğu 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı haberi var. Çok önemli, büyük bir haber. Biyanet'te var. Abdurrahman Gök, Esra Solindal, Kibriye Evren, Semiha Alankuş ve bunlar gazeteci. HDP, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Camcı'nın da aralarında olduğu 100'den fazla isim sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alınmış. HDP binası önünde de TOMA görülmüş polis. Belki bundan sonra da bunlara da bakacak zamanımız olur. 9.30'dan sonra bir kısa zamanımız olacak. Ondan sonra da bir telefonla konuğumuz olacak. Ondan da bahsederiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Evet. Evet, yani bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin serencamından bahsedeceğiz bugün. Evet, Ankara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yargıç bulamıyor diye haberler vardı. Evet, doğru. Fakat ondan önce bu bir Amerika'da bir ilginç gelişme var. Bu Nikki Haley de istifa etti. Yani üst düzey bürokrat, yönetici, siyasetçi her neyse Trump administration'da idaresinde. Yani kimse bir üzüntü duymadı açıkçası. Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisiydi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet, sık sık eleştiriyorduk. Hitler'in karşıtı, dünya, üçüncü dünya karşıtı, savaş taraftarı deklarasyonlarıyla ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyden insan hakları yüksek komiserliğinden çıkartan diplomat olarak tarihe geçti. Hindistan asıllıdır. Yani mazlumun mazluma yaptığı evet. zulüm geliyor insanın aklına. Kendi de göçmen kendi. Evet, önemli. Neden istifa etti biliniyor mu? Henüz bir açıklama yok. Belli değil vallahi. Neden olduğu belli değil ama yani pek bir yüzü gülüyordu basın toplantısında. Ülkenin yüzü pek gülmüyordu. Fakat Washington DC'yi takip edenler gelenin gideni aratacağını söylüyor. Allah muhafaza yani. Bu eksiksin. Evet. Bolton'u da hatırlayacak olursak tabii eski yani Nikki Haley'in çok öncesinde Irak istila günlerinde de John Bolton vardı. Tabii. Çok. Evet, neyse. Bu bakacağız herhalde bugün yarın kimin geleceği meydana çıkar. Şimdi gelelim bu yargıç meselesine. Hali hazırdaki yargıç Işın Karakaş'ın vakti 30 Nisan 2017'de doldu. Yani 1,5 senedir oraya yeni bir yargıç atayamıyor Türkiye. Bir kere adını koyalım bunu. Bir de Cengiz mühleti doldu, vakti doldu ne demek onu da bir kısaca... Bir süre için seçiliyorlar yargıçlar. Her yani insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne taraf olan her ülkenin bir yargıcı var. Bu kriterlere geleceğim şimdi. Bu son derece ciddi bir seçim süreci ve oranın yani orada İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan yani 47 üye ülkenin yargıçları o ülkelerin en üst düzey yani en kaliteli hukukçularından seçiliyor. 9 yıllığına seçiliyorlar. Evet. Ve ondan sonra süreleri doluyor bir zaman sonra. Işıl Karakaş'ınki de 30 Nisan 2017'de dolmuştu. Şimdi o zamandan beri bir hayhuy var. Türkiye 3 liste sundu bugüne kadar. Ve tam anlamıyla reddedilmedi son liste. Geleceğim ona. İlk listede tamamen rejime yakın 3 isim vardı. Famile Aslan, Basri Bağcı ve Ergin Ergül. Bunlar daha panel aşamasında bu Avrupa Komisyonu Parlamenterler Asamblesi'nin bir alt komisyonu seçiyor bu hakimleri. Fakat oraya gelmeden bir danışma kurulu, bir konsültatif panel var. Bu ilk listedeki 3 hukukçu daha panel aşamasını geçemediler. Ardından bir ikinci liste verildi. İki profesör, bir çok genç bir hukuk araştırmacısı Necati Polat, Selami Kur'an ve Selma Öztürk. Bu ikinci liste Selma Öztürk'ün yetersizliğinden dolayı reddedildi kayıtlara göre. Ne demek yetersizlik? Yani yetersizlik şu demek. Şimdi hakimler diyor kriter yüksek ahlaki nitelikleri haiz olmalılar. yüksek adli makama atanmak için gereken nitelikleri ve eğer hukuki danışman iseler, yani avukat, kabul görmüş yetkinliği haiz olmalılar diyor. Çok önemli tabii. Bu nitelikler nedir diye sorarsan, dürüstlük, sorumluluk duygusu, cesaret, haysiyet, gayret, gayretkeşlik, takdir hakkı, saygı, mahkumiyet olmaması, bağımsızlık ve tarafsızlık. Evet. Zor, ben... zormuş. Nutku tutuldu. Yani ben birazcık biliyordum ama unutmuşum bunları uzun süredir uğraşmadığım için Cengiz. Ben ilk defa duyuyorum. Yeni kuşak yeni duyuyor. Yani böyle şeyleri ilk defa duyuyorum. Evet efendim. Evet, onun zamanı. Şaşkınlık içerisindeyim. Dürüstlük, sorumluluk, haysiyet, bağımsızlık, tarafsızlık ve başka şeyler. Takdir hakkı, cesaret. Mahkumiyet olmaması. Evet, bu bağımsızlık da tarafsızlık zor. Evet. Cesaret, dürüstlük, sorumluluk. Evet, hepsi ilginç. Şimdi bu ikinci liste, dediğim gibi Necati Polat, Selami Kur'an ve Selma Öztürk'ten oluşan liste reddedildi. Bu da panel aşamasında reddedildi. Üçüncüsü bir üçüncü liste sunuldu. Gene ilk iki hoca, Necati Polat ve Selami Kur'an var. Bu yetersiz bulunan Selma Öztürk'ün yerine de Esra Dardağan, o da hoca. Esra Gül Dardağan, evet. Evet, Esra Gül Dardağan sunuldu, teklif edildi. Şimdi bu son liste, bu üçlü liste panelden geçti. Panelden geçti. Bu panel de ilginç. Geleceğim şimdi ona. Fakat Parlamenterler Asamblesi'nin yargıçları seçmekten sorumlu olan 20 kişilik heyetinin ki son karar alan onlar, o heyetten geçemedi bu sefer. Şimdi oraya geleceğim. Orada tam bir alatırkalık var. O hakikaten tüyler ürpertici. Şimdi bu panel nedir? Bu panelin kuruluşu 2010. Daha önceden panel yok. Yani ülkeler teklif ediyorlar ve doğrudan doğruya bu demin adını ettiğim Avrupa Konseyi'nin Parlamenterler Asamblesi'nin alt komisyonu, seçici komisyon devreye giriyor ve seçiyor. Fakat zamanında bu meşhur bir mahkeme başkanı vardı Fransız, Jean-Paul Costa. O bu böyle olmuyor. Bir ön konsültatif panelden bunların geçmesinde fayda var. Çünkü yani yetişemiyoruz ve kalite düşüyor diye bir mektup yazıyor üye ülkelere, 47 üye ülkeye ve onun üzerine bu 2010'da bu panel kuruluyor. Son derece saygın, para almayan 7 tane konfirme bilinen, tanınan hukukçudan oluşuyor bu. Şimdiki kurulda bir Hırvat, bir Avusturyalı, bir Danimarkalı, bir Leh, bir Felemenk, bir Britanyalı ve bir de Fransız var. Sekreteryasını Ana Gomez götürüyor. Sekreteryanın iki numarası da bir Türkiye'li hukukçu. İlginç. Ve bunların önüne geliyor önce dosyalar ve inceliyorlar. Şimdi şöyle bir tuhaflık var. Bu panelle ilgili bir bilgi daha vereyim. İlk kurulduğunda 2010 sonunda itibaren çalışmaya başlıyor. İlk kurulduğunda Türkiye'den de bir hukukçu var panelde. Sami Selçuk. Hı hı. Şimdi artık onun görev süresi dolmuş. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı. Anayasa mı, Danıştay mı? Evet. Şimdi bu panelin çalışmalarına baktığımızda son 10 yıl yani panelin reddettiği, yani daha doğrusu tavsiye etmediği, çünkü son karar aşaması panel değil, konsültatif bir kurum, tavsiye etmediği var. Mesela çok vasıflı bir Fransız aday var. Eski parlamenter olduğu için reddediliyor. Ama Türkiye gibi adayları, ki 3 aday birlikte ilk listeden bahsediyorum ve 2 defa ard arda reddedilen bir taraf ülke yok. Yani 2 adayın bile birlikte reddedildiği, yetersiz bulunduğu en azından vaki değil yani. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 1953'ten bu yana süren tarihinde. Yani orada da bir şeyimiz var yani. Bir dakika yani. Türkiye öyle Türkiye değil, geçme yani. Şeyi de düzelteyim hemen. Sami Selçuk Yargıtay Başkanlığı yapmış. Yargıtay evet. Tabii. Evet, tabii. Ben yanlış söyledim. Evet, bir de şeyi de sormak istiyorum. Bu panel demek aslında hükümetler arası iklim değişikliği paneli kelimesinde de geçtiği gibi cümlesinde bir heyet demek aslında, değil mi? Tabii tabii canım, tabii heyet, evet, kurul yani. Kurul. Danışma kurulu, danışma kurulu deniyor Türkçe'de buna. Evet. Şimdi dediğim gibi yani Türkiye burada bir rekor kırmış. Yani kayıtlara geçmiş durumda. Bir türlü aday, yani kabul gören bir aday çıkaramadığı için. Şimdi son durum şu. Bu üçüncü listede Necati Polat, Selami Kuran ve Esra Dardağ var. Esra Güldardağ'ın kibar. 4 ismi var. Esra Güldardağ'ın kibarmış adı, evet. Evet, ama yani Esra Dardağ'ın evet. Olarak geçer hukukçu. Evet. Şimdi bu son liste danışma kurulundan, panelden geçiyor. Zira bu Selma Öztürk İslam hukukçusu çıkıyor. Yerine Esra Dardağ'ın giriyor ve liste kabul ediliyor. Yalnız bu sefer parlamenterler asamblesinin yargıçları seçme alt komisyonunda, tabii mecburen hepsi gidiyorlar. 27 Eylül'de olduk son toplantı. Orada milletvekilleri var. Demin dediğim gibi 20 tane milletvekili var. Ve Selami Kuran bunlarla atışıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi. Evet. Gülencilerle ilgili ve darbeyle ilgili bir soru soruyorlar. Somut olarak bu darbenin Türkiye'deki hukuki ortama olan etkileri nedir diye bir şey soruyorlar. Herkese soruyorlar bunu, ama yani üçüne birden soruyorlar. Selami Kur'an da 250'den fazla insan öldü, 2000'den fazla yaralı var, meclis bombalandı, daha somut olarak neyi görmek lazım deyince çaktırıyorlar bunu. Allah Allah, evet, ilginç. Hakikaten ha, ilginç. 4 vermişler. 10 üstünden 4, evet. Mülakatta 10 üzerinden 4 notu almış. Almış. 10 üzerine çakınca eyvah, 3. listede reddedilecek deyip orada diplomatlar araya girip siz çekili verin bari demişler. Şimdi o çekilince, Selami Kur'an çekilince bu sefer şimdi yeni bir üçüncü isim sunacak Ankara ve liste reddedilmemiş olacak. Belki bir dahaki toplantıda, yani gene tabii danışma kurulundan geçerse bu üçüncü hukukçu, bu sefer AİHİL Yargıçları Seçme Alt Komisyonu'nun önüne gelecek Parlamenterler Asamblesi'nin ve 1,5 sene sonra Türkiye'nin yeni bir yargıcı seçilmiş olacak ve Işıl Karakaş da azat edilecek. Evet, şimdi işin ona da bir teknik detay olarak istersen bir cümle harcayalım. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yeni bir yargıç seçilmediği sürece Işıl Karakaş'ın görev süresi otomatik olarak uzuyor. Prosedür böyle. Bu konuda tek bir kriter var. 70 yaş sınırı. 70 yaş sınırı aşılırsa o zaman ayrılmak zorunda kalıyor. Ne olacağı belli değil yani. Yani bir üçüncü şeye bağlı. Tabii bu Necati Polat'la ilgili de bir dolu haber çıktı basında, biliyorsunuz. İlginç bir aday Necati Polat. Çünkü bu Barış Akademisyeni kendisi aynı zamanda. Öyle. Ankara'da hoca. Durum aşağı yukarı bu. Şimdi bu bu onunla ilgili bir bilgi daha vereyim. Bu 46 aday listesi incelemiş 37 üye devletten faaliyetinin ilk 6 yılında 2011 dahil 2016 dahil hiç Türkiye'nin durumuna düşen ülke yok. Girdim baktım, raporları var, faaliyet raporları var. Hakikaten bu da kayda değer. Şimdi gelelim Türkiye'nin diğer siciline, yani esas meseleye. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde yani istatistiklere göre neredeyiz? Yani, evet, o da önemli. Bireysel başvuru hakkı kabul edildikten bu yana, yani 1987'den bu yana. Şimdi Türkiye esasen biliyorsunuz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin kurucu ülkesi. 1950'de ilk adım atılıyor. 1953'te de yürürlüğe giriyor. Fakat bireysel başvuru ilkesinin tanınması çok sonra, 1987'de Özal rahmetli zamanında ve istatistiklere baktım. 1959'la 2017 arasında, tabii bu durumda Türkiye için 87-17 saymak lazım. Yani 30 yılda 3386 başvurusu incelenmiş, rekor, yani en yüksek Türkiye yanılmıyorsam. Bunun 2988'i sözleşmenin bir en az bir maddesinin ihlali üzerine, 2988'i. 878'i adil yargılamayla alakalı, 726'sı özgürlükler ve güvenlik, özgürlük ve güvenlik haklarıyla alakalı, 657'si de mülkiyet hakkıyla alakalı. Yani bu kamulaştırma sonucu gasp, yani umumiyette bu davalar. Şimdi yıl sonunda yayınlanıyor bu, bekleyelim, 31 Aralık'ta yeni istatistikler yayınlanacak. Ama Türkiye ile Rusya biliyorsun bu konuda başı çekiyorlar. Evet, genellikle Rusya bir adım önde gidiyordu ama bu işler belli olmaz tabii. Ama şimdi şöyle bir gelişme var. Şimdi Rusya'da mecliste, Duma'da artık Avrupa Konseyi yani şeyden, sözleşmeden çekilme, yani sözleşmeye taraf olmadan çıkma düşünülüyor. Bu konuşuluyor. Daha önce bunu çok işledik tabii, evet. Açık gazetede. Türkiye de gelebilir tabii bunun arkasından. Çünkü sistem işlemiyor. Yani hele şu son dönem icraatlardan sonra ortaya çıkan mağdur sayısı artık yüz binlerle telaffuz ediliyor, biliyorsunuz. Ve bunların Strasbourg'da ele alınması mümkün gözükmüyor. Yani bunu da zaten yani Strasbourg söylüyor. Yani bizim böyle bir imkanımız yok deniyor, ama imkanın ötesinde çok daha temel bir sorun var. Yani İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 1950'den itibaren ortaya şekillenen sözleşme totaliter ülkelere demokrasi getirmek için düşünülmüş bir, evet, bir hukuki metin değil. Yani tekrar ediyorum, totaliter ülkelere demokrasi getirmek için düşünülmüş bir metin değil bu. Yani bu demokratik ülkelerdeki küçük sapmalar. insan hakları Avrupa'sı sözleşmesinden Türkiye'nin demokratikleşmesini beklemek abes. Böyle bir şey yok. Evet. O zaman tabii durum vahim. Yani o bir de şey, bir haber vardı Deutsche Welle Türkçe'de gördük. Demokrasi kalitesinde Türkiye son sıradaymış. Yani OECD ve Avrupa Birliği'ne üye 41 ülke arasında yapılan bir araştırma. Birçok sınai toplumda demokrasi ve hukuk devleti standartlarının kötüleştiğine dikkat çekiyor ki bu gözle görülür bir şey. Ama Türkiye daha da kötü, listenin son sırasında yer alıyor. Ya zaten Türkiye'yi artık demokratik mi değil mi sorusuyla incelememek gerekiyor yani. Zaten değil. Ama demokrasi olmayan ülkelerle birlikte ele alıp neresinde duruyor diye bakmak lazım. Çünkü öbür türlü OECD ülkeleriyle karşılaştırdığın zaman veya Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırdığın zaman tamam Bulgaristan, şeyde Macaristan'da, Polonya'da falan sorunlar var ama Türkiye'deki sorunlarla alakası yok yani oradakileri. Yani orada insanlar hapse tıkılmıyor. Ama şimdi Brezilya'daki son durumdan sonra bakarız ona da. Evet. Yani onları karşı, hani mesela Brezilya ile Türkiye'yi karşılaştırabiliriz. Evet. Tamam, olur Çin'le, olur İran'la, olur ama yani OECD ülkeleriyle karşılaştırmak hakikaten komik. Öyle şey, Avrupa Birliği ile, OECD ile kıyaslayabiliyoruz işte. Brezilya'da OECD'de çünkü. Brezilya'nın da mı altında kalmış? Yok, henüz yani Bolsonaro gelirse yalnız o zaman zaten muhaliflerin öldürülmesini filan savunan bir adam cumhurbaşkanı olursa başka bir duruma geçer. Olabilir ama ben Brezilya'nın OECD'de olduğu kanaatinde değilim ya. Öyle mi? OECD ülkesi değil mi Brezilya? Bilmiyorum, belki de ben uydurmuş olabilirim. Peki ben Avrupa Birliği sisteminden, Avrupa İnsan Hakları sisteminden Türkiye çıkarsa peki benim doktora tezini yeniden yazmam gerekecek. Programı gene tek başıma yapacağım galiba. Açık Gazete programını. Galiba ortak. Ve OECD üyesi mi Brezilya? Galiba ortak. Yok değil, hayır. Meksika. Şimdi aslında bu çok daha temel bir meseleye işaret ediyor bütün bu konuştuklarımız. Yani bu 1,5 yıldır bir yargıç atanamaması. Çünkü kendi adaylarını da dayatıyorlar. O adayların da Avrupa standart, norm ve prensipleriyle alakası yok. Yani. Ona ayrı bir dünyadan geliyorlar. Ve bunu tabii Türkiye'nin özellikle 2013'te artan bir hızla yayılan batısızlaşması veya Avrupasızlaşmasıyla anlamak gerekiyor gibime geliyor. Yani Türkiye hızla batısızlaşan, batı paradigmasından kopan çıkan, aksine onu reddederek var olmaya çalışan bir ülke artık. Dolayısıyla burada İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'yle böyle bir itiş kakış içerisine girmesi de çok şaşırtıcı değil açıkçası. Değil, evet. Peki burada galiba süreyi de bitirdik. Bitirirken ben sana küçük bir parça seçtik. Bu sefer uygun düşebilir diye düşündük. Yargıçlar Kingston üçlüsünün, Kingston Trio'nun söylediği bir Cisco Houston Lee Hayes bestesi var. Yani bir şerif yardımcısını vurmuş bir adam yargılanıyor, yakalanıyor, hapse atılıyor, kaçamıyor filan. Sonunda da 93 yaşında bir yargıç senin icabına bakar devlet, sen hiç merak etme diyor yargıç. Burada da bir noktada haklısın galiba. You got a point there judge diyor. Yani öldürülecek, idam edilecek mi edilmeyecek mi belli değil. Bütün bu her şey bana ders oldu diyor. Bu şarkıyı eğer kabul edersen sana çalmak istiyoruz. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Eyvallah. Well, early one evening. evening. I was rolling around, I was feeling kind of mean. I shot the deputy down, strolling on home, and I went to bed. Well, I laid my pistol up under my head. He strolled along home, I took my time, and he went to bed. Thought I'd sleep some, laid his pistol, big 22, up under his head. I keep it handy. Well, early in the morning, about the break of day, I figured it was time to make a getaway. Stepping right along, but I was stepping too slow. Got surrounded by a sheriff down in Mexico. He was stepping right along, I wore a hot foot in it, but he was stepping too slow. It was a sultry day. Got surrounded by a sheriff, boxed in Mexico. I didn't even have a chance to see the country. When I was arrested, didn't have a dime. The sheriff says, son, you're riding free this time. Where you're going, you won't need a cent. Cause the great state of Texas gonna pay your rent. Cause where you're going, I think he means jail, you won't need a cent. Well, he knows I'm broke, cause the great state of Texas, yippee, gonna pay your rent. I'm mighty grateful, fellas. Well, I didn't have a key and I didn't have a file. Naturally, I stayed around until my trial. Judge was an old man, 93, and I didn't like the way the jury looked at me. Well, the judge was an old man, too old, 93, entirely too old. I didn't like the way the jury looked at me. I think they were suspicious. The judge and the jury, they did agree. They all said murder in the first degree. I don't know whether to hang you or not, but this here killing of deputy sheriffs has just naturally got to stop. You got a point there, Judge. It was a most unsatisfactory trial. They gave me 99 years on the hard rock pile. 99 on the hard rock ground. All I ever did was shoot a deputy down. 99. It could have been life on the hard rock pile. They might have hung me. And all he ever did, shoot a deputy down. This whole thing has sure been a lesson to me. Bang, you're dead. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.37 ve bu arada biraz önce Cengiz Aktar'la konuşurken eksik bıraktığımız, daha doğrusu benim yaptığım bir eksik bilgi, hata vardı. Onu düzeltelim. OECD üyesi değilmiş Brezilya. Ben yanlış biliyordum. Cengiz haklıydı. Onu düzeltip bir de Cengiz Aktar'la konuşurken üzerinde yeterince durma fırsatı bulamadığımız bir noktayı, çok önemli bir noktayı da altını çizerek bir daha söyleyeyim. Deutsche Welle Türkçe'de yeni çıkan bir haberdi. Gerek OECD gerekse de Avrupa Birliği'ne üye 41 ülke arasında yapılan çok kapsamlı bir araştırma, birçok sanayi toplumunda demokrasi ve hukuk devleti standartlarının kötüleştiğine dikkat çekiyor. Bu son derece kaygı verici bir haber. Ve daha da kaygı verici olanı da şu ki Türkiye listenin son sırasında yer alıyor. 41 ülkenin değerlendirdiği araştırmada ne kriterler neler? Demokrasi, hukuk devleti standartları. Yani demokrasi kalitesindeki düşüşün birçok Batı ülkesinde görüldüğünü söylüyor. En olumlu puan İsveç'e veriliyor. Daha sonra Finlandiya, Norveç ve Danimarka, yani tamamen İskandinav ülkeleri var ki orada da bozulmalardan bahsedebiliyoruz. Bu özellikle göçmen, popülist hareketlerin, göçmen düşmanlığının, popülist hareketlerin, aşırı sağ partilerin yükseldiği de orada da görülüyor. 2014 ile kıyaslandığında 26 ülkede demokrasi ve hukuk devletini oluşturan yapılarda kötüleşme var ve biraz önce de sözünü ettik. Macaristan, Polonya ve Meksika gibi ülkelerde, Cengiz ondan da bahsetti. Bir de Türkiye, olumsuz gelişme. Türkiye son sırada, yani 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in 2017 yılı boyunca yürürlükte kaldığı hatırlatılıyor. Olağanüstü halin çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelere, medya kuruluşlarına uygulanan kapatma ve kısıtlama kararlarına, gazetecilerin tutuklanmasına ve Gülen yapılanmasına yakın şirket ve mülklere devlet tarafından el konulmasına da dikkat çekiliyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde. Ve kanun hükmündeki kararnamenin iptali talebiyle yapılan Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruları reddedilmesi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan binlerce kişi hakkında dava açılması, genel dava sayılarındaki büyük artış ve tasfiyeler nedeniyle yargı mekanizmalarının etkinliğinin azalması da olumsuz gelişmeler arasında sayılmış. Ve çok ilginç bir şey de söyleniyor burada. Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı da Türkiye, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde demokrasi kalitesi geriliyor. Buna karşılık vatandaşların hükümete duydukları güvenin artması bu alarm verici demişler yani. Araştırmayı yöneten kişi de Daniel Schratischler. Bu gelişme bazı ülkelerde temel demokratik değerlerin halkın bir kısmında yeterince yerleşmemiş olduğunu gösteriyor demiş. Sürekli bir seçim kampanyası var birçok ülkede demiş. Ve hükümetler hedeflerini açık bir şekilde dile getirmeyi, somut konularda uzlaşmayı başaramıyorlar yeterince. Almanya'nın da bu sorunla karşı karşıya belirtilmiş. Son dönemde göç ve sığınmacı politikaları konusunda dışa sızan, kamuoyuna sızan hükümet içi tartışmalarda örnek gösterilmiş. Tabi Trump da ele alınıyor ayrı bir kategori olarak, utanç verici başkan denmiş. Rezalet. Amerika Birleşik Devletleri. Kim demiş bunu efendim? Araştırmadan çıkıyor sonuç. Yani şöyle, demokrasi ve özgürlüğü kimliğinin sarsılmaz temellerinden sayan Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede bile demokrasi kalitesi geriledi. Ki çok sayıda yayın, makale ve kitap çıkıyor aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin faşist bir, düpedüz Nazi Almanya'sının benzeri bir faşist devlete doğru hızla sürüklendiğine dair pek çok kitap da var. Onlardan da ileride bahsederiz. Yani bu araştırma da şimdi söylerken aklıma geldi bunu okurken. Basını düşman olarak tanımlayan ve basının bağımsız denetleme işlevini takdir etmeyen bir başkan utanç vericidir demişler. Ve demokrasi ve özgürlük için tehlike oluşturur demişler. İşte böyle bir durum. Sürdürülebilir yönetim göstergeleri, raporun adı bu. Demokrasi standartları, idari performans, ekonomi, sosyal güvenlik ve çevre konularında üç ayrı kategoride ülkeleri mercek altına almış. Ve Bertelsmann Vakfı böylece Avrupa Birliği ve OECD ülkesi ülkelerin geleceğe ne kadar hazır olduklarını da masaya yatırmış. Durum iyi değil. Zaten şimdi okuduğumuz haberde gazetecilere ve siyasetçilere ani gözaltı evlerinde, Mezopotamya Ajansı'nın haberi bu. Yani şey var, pek çok gazetecilerin evlerinde arama, baskın yapılmış, gözaltılar var. Siyasetçilerinde HDP 151 gözaltı olduğunu söylemiş. Halkların Demokratik Partisi Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran. 6'sı gazeteci, aralarında siyasetçi ve aktivistlerin gözaltında bulunduğu 151 gözaltı var demiş. Ve evrensel gerçeklerde hak ve özgürlüklerden bir haber olan bu kirli ittifaka tekrar hatırlatmak isteriz ki sizin savcınızın, hakiminizin hukuksuzluklarından, polisinizin baskılarından korkmuyoruz. Gözaltına aldığınız, tutukladığınız kişiler bir gün sizler için de gerekli olacak adalet, barış ve eşitliğin savunucusudurlar demiş. Serbest bırakın derhal ve başarısız olmaya mahkum bu haydutvari operasyonlarınıza bir an önce son verin diye seslenmiş. Evet. İçişleri Bakanlığı da hiçbir şey söylememiş. Şahıslar şunlar, şunlar diyor. İller 8 ilde toplam 90 şahıs demiş. Gözaltına farklı rakamlar var. Neredeyse yarı yarıya. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda ne çıkmış? Kitap. Evet. Doğru bildin. Yasaklı kitap ne demek o? Örgütsel doküman çıkmış. Dijital materyal ele geçirilmiş olup operasyonlar devam etmektedir diyor. Anadolu Ajansı 105 kişi gözaltında demiş akşam saatlerinde. Ama 151 diyen de var. Açıklamalar böyle işte. Savcı bu arada Barış Akademisyenleri davasında da Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy'un tutuklanmalarından 30 ay sonra, 30 aydan bahsediyoruz, 1,5 sene, ne 2,5 sene. Evet. görülen 8. duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamış çok şükür. Akademisyenler hakkında ceza istemiş. Hastanede tedavi görme talebi kabul edilen hasta mahpus Vefa Kartal da 96. gününde açlık grevine son vermiş. Tekirdağ T tipi cezaevinde bulunuyor kendisi. Böyle bir durum var. Bir gazeteci Faruk Arhan da Cizre operasyonuyla ilgili yazdığı tweetlerle ilgili açılan davada Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden suçlu bulunmuş. 6 ay 7 günlük ceza ertelenmiş. Türkiye'deki durum böyle. Son olarak da şeyi söyleyelim. Bu Cemal Kaşıkçı, yani bugünün haberlerini şeyle açtık. Gar katliamında Türkiye'nin gördüğü en büyük terör olayı, büyük açık arayla dünya çapında da yeri olan bir olayın kovuşturulmasındaki yetersizlikten bahsederek açtık. Bir de dünya çapında gene büyük bir skandaldi. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde söylediği gibi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden bugüne kayıp olan Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili bir açıklama yapmış. Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti açıklansın, sağ olarak ailesine teslim edilsin denmiş. Hem Suudiler hem de Türkiye'li yetkililer akıbetini açıklamıyor. Türkiye'nin tam sorumluluğu söz konusudur. Suudi Arabistan'ın da sorumluluğu olduğu gibi demişler. Suudi Arabistan çıktığını ispatlamak zorunda diye 59 yaşında bir gazeteci ve üstelik de aldatıldığına dair, yani Washington'da başvurmuş yaşadığı yerde muhalif gazeteci, hı hı, evlenmek için evrakının talebi İstanbul'dan al demişler. Onun üzerine oraya gitmiş ve daha da acayip haberler var. Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki Türk çalışanlara izin verildiği iddia edilmiş. Hı. Türk çalışanları. İki gün sonra da çalışanların üzerine kameralar takıldığı da öne sürülmüş. Gazete Duvar'dan bir haber bu da. Çok acayip bir durum. İktidar mücadelesinde kaybolan gazeteci. Trump'tan da kaybolmasıyla ilgili bilgim yok. Suudi yetkililerle görüşeceğim demiş. Trump'ın damadının en yakın arkadaşlarından biri zaten Selman Veliaht Prens. Çok ciddi bir problem olmaya devam ediyor. Peki bu konuyu da burada bırakacağız ve şimdi bir konuğumuz olacak telefonla. Altınova Denizi'nde maden aramaya dur deyin diye bir kampanya var. Işıklar Sahili Altınova Denizimizi hep beraber savunalım diye oradan bu mücadeleyi yürütmekte olan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık temsilcisi Bülent Özgen'le konuşacağız ve önümüzdeki hafta özellikle ciddi bir şey var. Etkinlik. Protesto, evet. Etkinlik diyelim. Onunla şey ilgili konuşalım. Efendim. Günaydın Bülent Bey. Günaydın efendim. Günaydın. İyi merhaba. Yayınlar. Sağ olun. Evet, bize anlatır mısınız Altınova sahillerinde neler oluyor? Şimdi efendim Orhan Kamdemir Densan Maden Şirketi Ayvalık'ın Altınova beldesinde MİGEM'e başvuruyor. Burada ön aramadan sonra ön arama ruhsatı alıyor. 1608 hektarlık alanda demir madeni aramak için başvuruyorlar. Bizim itirazlarımız sonucunda 1 Kasım 2017'de bu ÇED süresi başladı ve daha sonra itirazımız sonucunda da ÇED gereklidir kararı verildi. Bu akıbetinden bu bakanlığa başvuruldu. Başvurmadan önce şirketin ortaklarından Çağatay Köse Bey, ben memleketime böyle kötülük yapamam diyerek şirketten ayrılıyor ve bana bu kendisinin Altınova beldesinde denizimizde yaptığı aldığı numaraları istinaden yaptırdığı analizleri gündeme getiriyor. Bana evraklarını verdi. Bu evraklara baktığımız zaman bir defa bu bu şirket benim kesin kanaatimce belgelere dayanarak da söylediğime göre burada söz konusu demir madeni değil. Ha, bir manyetit aranacağı söyleniyor. Manyetit demir madeni, ve evet demir madeni deniliyor. Peki bir de yerini sorayım, yani öğretmenler Altınova sahillerinde proje kapsamı. Üçükler sahil, evet. Öğretmenler sitesi önünden başlayarak sarımsaklı, meşhur sarımsaklı plajlarına kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik bir alanı kapsayacak ve yazlık tabii sitelerin yer aldığı kıyılarda da konutlara çok yakın, yani 50 çok ila 350 efendim metre mesafede arama çıkarma izni talep ediliyor, değil mi? Evet. Evet. Şimdi ilk önce ilk başvuruda 1608 hektardı. Bakanlığa başvurduktan sonra ise onlar bir daha ruhsat için müracaat etmişler. Toplam 21.712 hektar alana tekabül ediyor bu sefer. 21.000 hektar. Evet. 21.712.47 hektar. Şimdi buradaki konu da bu ikinci ruhsatın da almışlığını devam ediyor. Ama analizlere baktığımız zaman burada ne yok ki? Demirden başka her şey var. Şimdi demir diyoruz, bakıyor analizlerde malumuz olduğu üzere Fe2O3 dediğimiz hematit demirin analizi analiz sonucu var. Halbuki işte hematit demir manyetik sepetlerle bir alakası yok. Tutmaz zaten. Manyetik demir tutar. Ama o bunun değerleri yok burada. Evet. Başka bir şey aranıyor yani. Başka uranyum var efendim. Uranyum madeni. Toryum var. Vanadyum var. İtrium var. Zikronyum var. Ki bunlar toryum madeni, uranyum ve vanadyum, bunlar hissedilir bir şey biçimde, yani işlenebilecek düzeyde diye söylendi. Artı selyum var. Bunlar hepsi işlenebilecek düzeyde olan madenler. Ben de bunun üzerinden Atom Enerji Kurumu'na ve META'ya başvurdum. Şimdi toryum madeni ilgilendirmiş şeyi Atom Enerji Kurumu'na. Dediler ki ancak bize şirket başvurduğu takdirde işlem yapabiliriz. Ben de dedim ki ben bir çevreci olarak Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ayrılık temsilcisi olarak bunu ihbar kabul edin. Evet. Normal. Çünkü bu maden bir taşı düşünün. Taşı içinde bunu ayrıştırınca bu madenler çıkacak. Evet. Yani alıp da ama burada şey toryum madeni madde bırakıp da sadece demir almayacak. Yani buradaki şey analizlere baktığım zaman yani madencilerle konuştum, diyorlar ki eğer diyorlar bu madenler varsa ki bazı madenler ki çıkarımız İNE tabi META tarafından, Atom Enerji Kurumu tarafından verilmesi gerekir. Sertifikayla çıkartılabiliyor. Bunlar madenler olduğu takdirde altı ve peletin olmaması mümkün değil dese. Yani nasıl ki iki şeyin suyun formülü H2O, iki hidrojen atom, bir hidrojen, bir atom oksijen, bunlar olduğu zaman su olur. Şimdi siz diyorsun bunlar olur, altın ve platin olmaz değil. Bunlar olması gereken şeyler. Bu beraberinde olur zaten bu madenler deniliyor. Evet. Birinci kısım bu. Sayın Belediye Başkanımız Rahmi Gencer son bu Ekim ayı belediye meclis toplantısını Altınova'da yaptı. Dün de kalkıp Balıkesir Belediye Meclisi'nde bunu gündeme getirdi. Biz de bunun üzerine STK'lar olarak bir imza kampanyası düzenledik. Ayın 16'sında imza kampanyası düzenledik. Halkı bilgilendirme toplantısı olacak. Tabii güzel bir tesadüf o gün de. O gün de Dünya Gıda Günü. Biz sloganımız da şu olacak. Denizimizi temizleyelim, balığımızı çoğaltalım bu gıda gününde diye. Bülent Bey, ben bir de bir şey daha söylemek istiyorum, sormak istiyorum izninizle Bülent Bey. Şimdi bir de dilekçede jet pompası yardımıyla denizdeki sulu kumun emilerek çekilmesiyle deniz yüzeyinin alt üst edilip canlı yaşamı yok olurken deniz tabanında meydana gelecek değişimler yüzünden Altınova kıyı kesiminde yaklaşık 30 yıldan bu yana devam eden kıyı erozyonu daha da artacaktır diyor. Bu da çok önemli bir mesele, kumların inşaatta kullanılması. Evet, ben bu konuya oraya gelecektim. Şimdi evet. Efendim burada konu bir defa 59 tane dal kıran yapılmış. Yani kıyı erozyonu son 20 yıl içinde 30 yıl içerisinde 4000 dönüm kadar gitti. 4000 kadar bir artık şey yazlı konutlara yani geldi kuyu. Şimdi ben bunun üzerine Deniz Bilim ve Endüstri Başkan Yardımcısı Harun Güçsoy hocam var. Onu kendine söyledim. Konuyu kıyı mühendisi açısından tekrar inceletiyor. Bizler burada ben üniversitelere direkt yazmak suretiyle Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden ve Aksaray Üniversitesi Jeoloji ve Hidroloji Bölüm Başkanı Murat Hocam rapor verdi. Bunlar dediler ki kesinlikle ekosistemi bozar. Bu jet bomba yardımı emrilecek olan süpürtörü alınması konusunda jeolojik ve teknik bakımda mümkün değildir. Evet. Bunu belirtiyorlar. Artık bunun sonra Ege Üniversitesi de aynı şekilde kıyı sistemi tamamıyla bozar. Ekosistem bozar diye raporlarda canlı diye bir şey kalmaz dediler. Ben bu iki raporu itiraz dilekçeme sundum. Ancak bir konuyu da vurgulamak isterim. Bizler burada tabiat, doğa için uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince de bunu duyurmaya çalışıyoruz. Fakat iki üniversite, bütün üniversite ben dilekçe yazdım. Ancak dilekçeme Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi hiç cevap vermez zaten. Balıkesir Üniversitesi dedi ki yerinde biraz incelemem lazım. İslam Teknik Üniversitesi dedi ki bundan sizin isteğiniz bilgi kapsamı dışındadır. Efendim bu kamu yararı bir şey. Yani bilgi kapsamı dışında olsa olur, içinde olsun ne olur. Burada bir şey söz konusu. Efendim gelelim kıyı erozyonu, haddinden fazla bir kıyı erozyonu var burada. Bu liman içerisinde. Artı şimdi ikinci ruhsatı kapsamından orada Karakoç sulak alanı var. Chat dosyasında deniliyor ki laguna diye geçmiş. Hayır efendim, sulak alan tam da o alanın içerisinde. Hemen onun dibinde Sarımsaklı Tabiat Parkı var. Şimdi bütün sarımsaklı olduğu gibi şeyin içinde, bu arama ruhsatının içerisinde. Bizim burada üzüldüğümüz nokta şu. Şimdi hiçbir şekilde kontrol etme imkanımız yok denizde. Bunlar madeni ve pompayla çekecekler. Seferden geçtikten sonra tekrardan pompayla denize bırakacaklar. Evet. Şimdi Bülent Bey, son olarak da yani süre çok daraldı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği olarak bir de eylemde, yani Çevre Bakanlığı'nın bu projeyi iptal etmesini, Altınova Denizi'ni sahiplerine bırakmasını istiyoruz. Ve şirket yetkililerine de denizimizde maden aramanızı ve Işıklar sahilimizi katletmenizi istemiyoruz diyorsunuz. Bununla ilgili önümüzdeki haftada, bir hafta sonra da bir eylem var, etkinlik var galiba. Onu söylerseniz bitirelim lütfen. Şimdi 16 Ekim tarihinde halkı bilgilendirme toplantısında biz belediye meclisi karar aldı. Yaptırmama şeklinde bir karar aldı. Şimdi son olarak deniz bir cümle müsaade ederseniz daha dediğim. Buyurun mesela. İkinci şeyde chat dosyası, hani bakanlar başvurdu zaman bir baktık ki şirket birinci chat dosyasında Orhan Kandemir Bey'e ait olan ruhsat ikinci chatte şirkete devredilmiş. Allah Allah. Ben de sordum bu işten anlayanlara, bu ne demek, bu ne anlama geliyor? Dediler ki bu mutlak surette daha ileride şirketi satacaktır. Biri de efendim 10.800 ton diyor ayda, bunu ekonomik olarak kimsenin parasına bunda gözümüz yok ama demirin fiyatı 65 dolar benim bildiğim liman. Silt testin dediğimiz ülkeler arası olduğundan 140 dolar çıkma durumu var. Bu durumda ekonomik olmayan bir durum için bizim denizlerimiz mahvolacak. Deniz ekosistemde bir şey kalmayacak. Altı da alüvyon. Evet. Belki de devremi tetikleyecek. Ben evet. 2017'de Bursa'dan şeyler getirdim, jeoloji mühendisleri getirdim, bölüm başkanlığını getirdim. Diyorlar ki burada son 10 yıl içerisinde %40 oranında 7.5 şiddetinde deprem olabilir. Çünkü alüvyon Altuva'nın. Evet. Kıtmanı. Bülent Bey, peki o zaman bitiriyoruz ama takip etmeye devam edeceğiz. Haberleşme halinde olacağız sizinle de etkinlikte. İnşallah. 16 benim. Ekim'de de şey yapacaksınız. Çok teşekkür efendim, ederiz. Ben bu imkanı tanıdığım için ben size teşekkür ederim. Bütün ayvaklar adına size şükranınızı sunarım. Evet, tamam. Çok teşekkürler efendim. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen'le konuştuk. Tam bir hafta sonra da ciddi bir etkinliği de ayrıca yapacağını belirtelim. Bu derneğin. Evet, bu şekilde de sona erdiriyoruz Açık Gazete programını. Yarın ve öbür gün biz olmayacağız. Açık Gazete bir şekilde tatilde, müzikler çalınacak. Evet. Bazı bir Selahattin bizimle beraber olacak. Biz Bifed Boğaziçi Ekolojik Film Festivali'nde olacağız. Bu konuyla alakalı zaten bir röportaj Açık Dergi programında yayınlanacak. Biz de daha öncesinde geçtiğimiz hafta siz yokken çarşamba günü yayınlamıştık röportajı. Dileyenler orada bizi, orada olanlar daha doğrusu evet, görebilirler. Çevre ekoloji konularında önemli bir etkinlik var Bozcaada'da. Biz Can Tombil ve bendeniz orada olacağız. Bunu da şimdiden haber verelim. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Bugün sabah başladığımız grupla bir kez daha bitirelim. Mozaik grubunun Çok Alametler Belirdi, Nazım Hikmet'in de meşhur suresinden alınan bir sözleriyle bitiriyoruz. Mozaik grubu yeniden konser vermeye de başladı. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek oluyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. alametler belirdi. Vakit tamamdır. Haram helal oldu, helal haramdır. Çok alametler belirdi. Vakit tamamdır. Haram helal oldu, helal haramdır. Çok alametler belirdi. Vakit tamamdır. Haram helal oldu, helal haramdır. Çok alametler belirdi. Vakit tamamdır. Haram helal oldu, helal haramdır. Çok alametler belirdi. Vakit tamamdır. It's the way the world ends. This is the way the world ends. Kendi kendimizle yarışmada yüzeceğiz hayatı. Ya da dünyamıza inecek ölüm. Açık Gazete.